तेरी ये आंखें मुझे बावरा करें, आंखों में मेरी कई रंग हैं भरे, सौ बार ये कह दे के आजा तुझे प्यार करें, सौ बार ये कह दे के आजा तुझे प्यार करें। ओ मेरे हमदम दिल की जरा सुन, बाहों में आप बिखरे, सौ बार ये कह दे के आजा तुझे प्यार करें, सौ बार ये कह दे के आजा तुझे प्यार करें। Jack.